डोली उठाओ कहार पिया मिलन की रुत आई पी की नगरी ले जाओ कहार पिया मिलन की रुत आई चलो रे देखो हरियाली आई है रुत खुशियों वाली हर आशा परवान चढ़ी दिन है दुसहरा रात दिवाली गले डाल बाहों का हार कहा चलो रे डोली उठाओ कहार पिया मिलन की रुत आई तन मैं के मन तेरी नगरिया उड़ जाऊं मैं बन के बदरिया चांद नगर को चली चकोरी प्यासी हूँ मिलन की संवरिया मेरे सपने सजाओ कहार पिया मिलन की रुत आई चलो रे डोली उठाओ कहार पिया मिलन की सोने पड़ी भैया की हवेली व्याकुल बहना रह गई अकेली जिन संग नाची जिन संग खेली छूट गई वो सखी सहेली अब ना देरी लगा कहार पिया मिलन की रुत आई। चलो रे डोली उठाओ कहाँ पिया, मिलन की रुत आई, पिया मिलन की रुत आई।